الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء الذي أرسله الله بشيرا ونذيرا داعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض ملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي أرسل رسوله، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب صل وسلم دائما أبدا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتهم. گرد حادثات زمانا نجات می طلبید، درود بخوانید بر جمال محمد عربی. اللهم صل علی سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. حضار عزیز و گرامی، مردم صالح و متدین و متعهد شهرستان چابهار، جای بسیار شکر و سپاس هست امروز این فرصت برای این طلبه حقیر فراهم شد که در خدمت شما مردم چابهار در این روز جمعه و روز بسیار مبارک و میمون حاضر بشوم. روز جمعه وقت بسیار محدود و کوتاه و برنامه روز جمعه به طور اختصار باید برگزار بشود. به هر حال تا لحظاتی که حضرت شیخ الحدیث استاد العلماء امام جمعه محترم اهل سنت چابهار، ریاست محترم حوزه علمیه حرمین شریفین، مولانا عبدالرحمن حفظه الله تعالی تشریف فرما می شوند، بنده در این مدت کوتاه در خدمت شما هستم. آیه از ابتدای سوره جمعه تلاوت شد، در حول و موضوع این آیات عرایزی را خواهیم داشت. الله تعالی قبول بفرماید و الفاظی را و کلماتی را الله تعالی بر زبان جاری بفرماید که موجب رضامندی و خوشنودی او قرار بگیرد و سبب افاده و استفاده همه ما قرار بگیرد. همه ما محتاجیم به رحمت الله تعالی. رحمت الله تعالی کارگشا و نجات بخش برای همه ما. این سوره ابتدا شده با کلمه یسبحو، یسبحو لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس العزیز الحکیم والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ابتدائے آیا بیان تسبیح ہے اللہ ہے پاکی اللہ را می فرماید بیان می کنند همه آنهایی که در آسمان ها هستند و همه آنهایی که در زمینند اهل آسمان پاکی او را بیان می کنند اهل زمین همه و همه پاکی او را بیان می کنند بعضی قولن آنهایی که اهل لسانن و بعضی حالن آنهایی که زباندار نیستن مسلمانان و آنهایی که وحدانیت الله تعالی را پذیرفتن قالا آنها تسبیح بیان می کنن یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض اول آسمانی ها را ورده یسبح له ما فی السماوات تسبیح تنزیه الله تسبیح میگن تنزیه الله تعالی ان کل ما لا یلیق بشانه تعالی پاکی الله را بیان کردن از هر آنچه که لائق شان او نیست او را منزه او را تزکیه و پاک دانستن و پاک گفتن در دل او را پاک بدانن و از زبان پاکی او را بیان کنن ملائکه را وقتی الله تعالی اظهار کرد که من میخواهم آدم را خلق کنم ملائکه چی گفتن؟ نحن نسبح بحمدك ونقدس لك نحن نسبح بحمدك ونقدس لك ربا ما پاکی تو را بیان می کنیم اگر مقصد عبادت ہے اگر هدف و منظور از پیدائش آدم عبادت و بندگی رب ما حاضرین اعلان آمادگی کردن ملائکہ نحن نسبح بحمدک سورہ بقرہ ما پاکی تو را بیان می کنیم پاکی تو را بیان می کنیم و نقدس و تو را پاک می دانیم تو را در دل پاک می دانیم سبحان اللہ نسبحو قالا لسانا نقدسو علما اعتقادا ربا ما پاکی تو را بیان می کنیم ربا ما تو را پاک می دانیم شما الان سوال میکنی که از چه چیزی پاک از چه چیزی پاک پاکی او را از چه چیزی بیان میکنی و از چه چیزی او را پاک میدانی این سوال است جواب اینه که پاکی هر چیزی مناسب شان اوست مناسب حال اوست مثلا اگر شما میگویی که لباس پاکه مناسبت پاکی لباس از نجاست، از آلودگی، آنچه که در شرع ناپاکه، خون و غیره، ما میگیم این لباس پاک، این مصلی مکان پاکه از آلودگی، از نجاست غلیظه و خفیفه پاکه. خب پاکی الله مناسب شان او چیست؟ ما میگیم پاکه، معناش اینه که او از شریک پاکه، از شریک پاکه. چرا قرآن می فرماد انما المشرکون نجسون، مشرک ناپاکند و نجس، پس شرک و شریک این ناپاکیه. ما که میگیم الله پاکه، قرآن می فرماد سبح لله یسبح لله، معناش اینه که الله از شریک پاک. چطور شریکه؟ این جوری شریکه که در ذات الله تعالی از شریک پاکه، یعنی ذات که واجب الوجود باشد، ذات که ازلی و ابدی ابدی باشد، ذات که از ابتدا و انتها پاک باشد، این خاصه الله تعالی است. کل کائنات، کل عالم موجود بعد از آدم هستند، آسمان ها را او پیدا کرده، بهشت و دوزخ را او خلق کرده است، عرش و سماوات را او خلق کرده است، جن و ملک و انس را کی پیدا کرده؟ الله پیدا کرده. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. اگر سوال کنی آسمان زمین را کی پیدا کرده، همه میگویند که اون ذات که عزیز و علیم او پیدا کرده است. الاتال الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. بر انسان آدمیت زمانی گذشته که مصداق لم يكن شيئا مذكورا بوده. انا خلقنا و ما پیدا کردیم انسان را، آدم را کی پیدا کرده؟ الله پیدا کرده. ملائک را کی پیدا کرده؟ اللہ. جنات را کی پیدا کرده؟ اللہ. لذا ملائک، جنات، آدم و انسانیت، آسمان و زمین، همه و همه اینها موجود بعد از آدمان، زمانی بر اینها گذشته که وجودی نداشتند، اینها عدم محض بودند، نیست محض بودند، همه و همه را الله تعالی بوسیله قدرت کامل خود خلق کرده است. به همه مخلوق گفته می شود، بهشت مخلوق، جهنم مخلوق، آسمان ها مخلوقان، ملائکه مخلوق، همه و همه چی شدن؟ مخلوق، موجود بعد از آدم. و نکته اصلی اینه، این هست که هر آن چی که موجود بعد از عدم مخلوقه او لایق عبادت و بندگی نیست، لایق عبادت و بندگی نیست. نه آسمان ها لایق عبادتن، نه عرش و کرسی لایق عبادت، نه مخلوق نوری لایق عبادتن، نه مخلوق ناری لایق عبادتن، نه مخلوق خاکی، هیچ یکی از اینها لایق عبادت نیست. لایق عبادت فقط ذاتی است که بر او عدم نیامده است، سبحان الله. و او ذاتی است که شما در سوره اخلاص می خوانید الله الصمد، الله الصمد. صمد به ذاتی می گویم که بی نیاز از همه هست، از همه بی نیاز، همه به همه به او نیازمندند، او از همه بی نیاز و مستغنیه و سبحان الله. بزرگی گفته معنای الله گفت آسیب و یولیهون فی الحوائج حمل دی. علامه سیب و لغتدان ادیب نحویه معنا می کند لفظ الله را، معنای الله گفت آن سیب و یولیهون فی الحوائج حمل دی. الله اون ذاته که همه و همه برای رسیدن به حاجات و مقاصد خود به سوی او رجوع می کنند، به سوی او می روند، در او را می زنند. در کی را می زنند؟ در الله را می زنند. پیغمبر در او را می زند، جبریل و میکائیل و اسرائیل در او را می زنند، اولیاء الله در او را می زنند، علماء در او را می زنند، پادشاهان در او را می زنند، گدا و سائلین در او را می زنند، مردان در او را می زنند، زن و غلام و عبید در او را می زنند. در سوره رحمان آمده، الرحمن آمده، یسأله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شان، یسأله من فی السماوات والارض. از او سوال می کنند، از او می طلبند تمام آنهایی که در آسمانند. جبریل روزا را اگر می خواهد به زمین نزول کند، می خواست جبریل می خواست پیش پیغمبر بیاد، از الله سوال می کرد که امروز من اجازه دارم پیش رسول الله برم یا خیر. یسألوه من فی السماوات والارض. قرآن می فرماید من برای ذوی العقول در درجه اول ملائکه را شامل، جنات را شامل. یسألوه من فی السماوات والارض. آسمانی ها به در او می روند، از او سوال می کنند، زمینی ها پیغمبران، سبحان الله، پیغمبر از او سوال می کند، سبحان الله، ابو بکر صدیق از او سوال می کند، فاروق اعظم از او سوال می کند، عثمان الدین نورین، علی مرتضی، تمام صحابه. آدرس به شما آدرس می خواهید کجا پیغمبر سوال کرد، کجا ابو بکر سوال کرد، بگوید رضی الله عنهم، کجا فاروق، کجا علی مرتضی، کجا مهاجرین و انصار. قرآن آدرس میده در سوره انفال آمده وقت پیغمبر و صحابه مهاجرین و انصار در میدان بدر وقت حاضر شدند، سبحان الله، در بدترین شرایط که از نظر نظامی اینها با دشمنان برابر نبودند. لشکر ابو جهل از سر گرفته تا ناخن مسلح. اینجا رسول الله صلی الله علیه وسلم و صحابه 313 نفر، آنها 1000 نفر، آنها مسلح، اینها دست خالی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وقت در میدان بدر می ایستد، قرآن می فرماد اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکه مردفین وما جعله الله الا بشرا لکم. پیغمبر دست بلند کرده خدایا تنی چند از عباد که کردند دین تو را انقیاد، خدایا همین تن چند صحابان که دین تو را کلمه لا اله الا الله ربی خالق، خدایا اینها را حاضر کردم در این میدان، اگر تو امداد نکنی اینها را، اگر تو امداد نکنی مرا و به دست این کفار اینها کشته بشن، اللهم ان تهلک هذه الاصابه لا تعبد فی الارض ابدا، خدایا اگر این یه مشت مسلمان امروز اینجا شهید بشن، کسی نام تو را به یگانگی روی این زمین نمیگیرد. سبحان الله، وقتی اینقدر عشق میریزد رسول الله، آسمان به لرز می آید، عرش به تکان می آید، رب العالمین جنور آسمانی را مأموریت می داد و وارد میدان می کند. الله، اے رب، امروز هم دشمنان اسلام برای اسلام چشم طمع باز کردن، خدایا تو هم جنود آسمان را بفرست بداد مسلمانان، بداد اسلام، بداد اهل توحید و حق. خدایا ما دست خالی هستیم و دشمنان مسلح، ما کلیل هستیم و دشمنان زیادن تعدادشون، امروز مگر تو بداد ما برسی ربا. اللهم ان تهلک هذه الاصابه لا تعبد في الارض ابدا، اے خدایا تو بداد محمد رسول الله برس. سوال پیغمبر چیه؟ سائل رسول الله، سوال می کند، امداد طلب می کند، کمک طلب می کند، خدا تو کمکم کن. ابو بکر صدیق از خدا کمک می طلبد و آمین می گوید، میگه چنان رسول الله دست مبارکش را بلند کرد به سوی آسمان، حتی تراب بیاد ابتیه، تا اینکه سفیدی زیر بغل رسول الله آن شب مانند ماه چارده و بدر می درخشید. صدیق اکبر گفت نحن اصحاب محمد الله اصحاب موسی، نحن الذی بایعوا محمدا علی الجهاد ما بقینا ابدا. ما کسانی هستیم که به دست محمد رسول الله بیعت کرده ایم، ما پشت به دشمن نمی کنیم. نحن الذی بایعوا محمدا علی الجهاد ما بقینا ابدا. ما پیغمبر تا آخرین قطره خون می جنگیم، ترا با تو همراهی می پیغمبر، ما ترا تنها نمی گذاریم. این ویژگی این امت، این خصوصیت این امت که پیغمبرش را تنها نمی گذارد، قائدش را تنها نمی گذارد، همراهی می کند. سبحان الله. سائل ہے پیغمبر، سائل ہے صحابہ، سائل اند مقام صحابہ بالاتر یا اولیاء اللہ بالاتر ہے؟ صحابہ. پس وقت صحابہ از خدا سوال می کنن و خدا محتاج و نیازمند امداد خدا می دانن، تو چی می گوی اے مسلمان؟ ایا پس جائزه که انسان بره در درگاه و بارگاه و آستانه غیر الله و از غیر الله کمک طلب کنه؟ نیست. آنها استاد امت و الگو بودن برای امت. سبحان الله. قرآن می فرماد یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس العزيز الحكيم. هاي در ذات او بی نظیر و بی مانند، بی مثل، لیس کمثله شیء. در صفات او هم واحد لا شریک، پاک. معنای پاکی را فهمیدید؟ پاک ہے، در ذات پاک ہے، در صفات پاک ہے. در ذات بی نظیر، در صفات بی نظیر و بی مانند. الملک القدوس، او شہنشاہ ہے مطلق ہے، او قادر مطلق ہے، توانا مطلق ہے. لشکر آسمان و زمین به فرمان اوست. لله جنود السماوات والارض، برا او هستن لشکر سمایی و اردی. خدایا تو یک بار دیگر لشکر آسمان را به امداد مسلمانان بفرست تا اینکه کفار دنیا درس عبرتی برای آنها بشود، عبرت گیرند. خدایا ما گرچه گناهگاریم، ما گرچه به وظیفه خود عمل نکردیم، اما خدایا تو را دین محبوبه، ربا تو دین را دوست داری، ربا تو بیان دوستیه که برای دین و حق داری. خدایا تو ما را نصرت کن، ما را ملعب و بازیچه و محل آزمون و آزمایش قدرتهای زمان نگردان، که آنها نیروی خود را و اسلحه خود را با ما آزمایش کنن. خدایا ما را خار و ذلیل نکن، خدا ما را پست نکن. رب ما نام تو را میگیریم، ما قرآن تو را داریم میخوانیم. رب به رحمت خود و به عظمت خود بنگر، به اعمال ما ننگر، به ضعف و سستی ما ننگر. تو همان ذات قوی و توانا هستی. الله الملك القدوس شہنشاہ مطلق ذات پاک العزیز غالب و توانا مطلق این همه صفات او هستند الملک القدوس العزیز الحکیم تو بدون آوردن ما در میدان قادری که دشمنان را نابود کنی اما حکمت تو این را می طلبد که ما را به میدان می طلبی بیایید به میدان بیایید به میدان سنت الله همینه که ما را می فرماد بیایید شما در میدان تا من شما را لائق جنت کنم من شما را لایق نعمتهای خود بکنم و الا من محتاج به این که شما اسلحه بردارید و به میدان بیایید من ندارم من محتاج نیستم ولی میخواهم که شما را بهشت بدم لایق جنت بکنم پس شما بیایید در میدان درود شریف بخوانید قبل از سوره جمعه سوره صف آمده است و بعد از سوره جمعه سوره منافقون آمده است الله تعالی در این سه سوره به سه مطلب مهم و اساسی اشاره می فرماید در سوره صف فرائض و وظیفه مجاهدین را قرآن بیان می کند سرفروشان دین سرفروشان حق دو وظیفه علما را در سوره جمعه وظیفه علما را بیان می کند مبلغین را بیان می کند مبلغ و قائد دینی چه وظیفه دارد و در سوره منافقون گروه سوم امت ثروتمندان را الله تعالی وظیفه آنها را بیان می کند که خلاصه می شود مطلب به این که بقا و ترقی و سربلندی اسلام برمی گردد به این سه جماعت اسلام قوی و اسلام در شان و شوکت و عزت و سربلندی خود جلو می رود در زمانی که این سه گروه به وظیفه خود عمل بکنند یک جوانان اسلام فرزندان اسلام آنهایی که سر به کف گذاشتن برای اسلام هرگاه در هر زمان و در هر مکان که اسلام وجود آنها را نیاز داره آنها سرشون را تقدیم اسلام می کنند سوره صف می فرماید ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا الله ذو الجلال در کتاب خود این مطلب را به این وضاحت و صراحت اعلان کرده که من دوست دارم. سبحان الله. اللہ محب و جوان سرفروش اسلام محبوب، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا. اللہ می فرماد دوست دارم کسانی را که می جنگن در راہ اللہ برای اعلای کلمت اللہ، برای کلمه توحید، برای کلمه اسلام، برای قرآن، برای اسلام، برای حفظ حریم قرآن، مقدسات اسلامی. ان اللہ ان در تحقیق، بتحقیق اللہ می فرماد ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، آنهایی که می جنگن در راه اللہ صفا صف بسته صف بسته. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت در میدان جنگ در معرکه جنگ قرار می گرفتن، سنت آن حضرت این بود که صف آرائی می کرد، دو نفر دو نفر را کنار هم دیگر قرار می داد. در میدان بدر وقتی حضرت صف آرائی می کند، هم دستیار عبدالرحمن پسر افرا معز و معفز، معز و معفز، این دو نوجوان. عبدالرحمن میگد من دیدم که دستیار من بچه کم سنده و گویا که هم بازوی من سست و ضعیفه. سبحان الله. یه روایت صحیح بخاری ہے، فرمود یا عم من ابا جهل، همین نوجوان سال می کند که اے امو، امو جان بگو ابو جهل کیست جلو که در صف ایستاده. ابو جهل آنجا صف آرائی می کند و محمد و رسول الله این طرف صف آرائی می کند. من گفتم آن عرب سرخ و قد بلند قوی هیکل که جلو صف آرائی می کند همان ابو جهله. این نوجوان می گوید که من شنیدم که این دشمن سرسخت رسول الله ہے، من میخوام امروز با این نبرد کنم و با این روبرو بشم. الله اکبر. عبدالرحمن میگوید که من اول فکری دیگر داشتم و فکر من عوض شد که هم دست و هم یار من ضعیف نیست، این قد بلند همت و این قد با شهامت و با شجاعته که میگوید من امروز با ابو جهل باید روبرو بشم. سبحان الله. وقت تبل جنگ زده شد و دو جماعت روبرو شدن در میدان، می فرماد مانند کسقر، مانند شاهین بسیار ورزیده، این دو برادر پرواز کردم و روبرو شدم با ابو جهل. یکی با شمشیر پاهاش را زد و دیگر پرید و به گردنش زد و ابو جهل را فرش زمین کردن. سبحان الله. یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص. صفه که مانند دیواری که از سرب از آهن چطور محکم ہے، آن صفی کی برائے نابودی کفر کمر می بندد و در میدان می آد. آنها را رب العالمین می فرماد من دوست دارم تا زمانی در امت این گروه و این جماعت موجود ہے اسلام بشان و شوکت خود جلو می رود و هیچ قدرت در مقابل اسلام و مسلمانان نمی آید. گروه دوم مبلغین اند، آنهایی که دعوت حق و توحید و ندای الله اکبر را بلند می کنند. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یترو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. این گروه دوم و گروه سوم سوره منافقون بیان می فرماد که اهل ثروت و مالن که هرگاه اسلام نیاز به مال و و سرمایه مادی آنها داشته باشد آنها سرمایه را به میدان می آورند، انطور که حضرت عثمان ذی النورین موقع غزوه تبوک مجاهدین را تجهیز می کند با امکانات و نقدینه آستین خود را پر کرد و آورد در دامن رسول الله صلی الله علیه وسلم خالی کرد. حضرت رسول الله فرمود ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان را ضرر نمی دهد هر آن چه بعد از این بکند. عثمان خود را بیمه کرده، الله تعالی او را معاف کرده و جنت را عثمان برای خود خرید. ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، بهشت را خرید و بعد از این عثمان هر عمل بکند او به وسیله این امداد که و تجهیز که امت اسلام را برای جهاد کرده او امروز بیمه شد. لذا یاوگویانی که در باره شان عثمان ذی النورین دهان کجی می کنند آنها رو رو با این گفتار پر بار و پر معنای محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. هم الذین یقولون لا تنفقوا ولا من عند رسول الله حتى ينفضوا. وللہ خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل فلله العزه ولرسوله ولا وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. منافقین گفتند صدا بلند کردند، درود شریف بخوانید. عبدالله ابن ابی رئیس المنافقین، رئیس المنافقین، موضوع طولانیه خلاصه می کنم. غزیه پیش آمد بین مهاجرین و انصار، این از فرصت سوء استفاده. همیشه منافق جماعت وقتی که مسئله پیش میاد و به گفته ضرب المثل آب را گلالود کرده و ماهی میگیره، نامراد حرام خور. همین که مسئله پیش میاد، منافق میاد و فساد خود را شروع میکند. مهاجر و انصار با هم دیگر صحبت کردن، یه دفعه عبدالله ابن ابی گفت ها اینها مهاجر بودن، از مکه آمدن، در آب و خاک ما آمدن، الان به ما زور میگوین؟ ما و شما که از اینجا از این سفر برگشتیم به مدینه، همه مهاجرین را از شهر بیرون کنیم و بر اینها تا الان کمک مالی به اینها کردیم، به اینها کمک مالی نکنیم. این فتنه منافقه و آدم فرصت طلب و مضر و موذی. حضرت استاد ما رحمه الله می فرمود که منافق مار آستینه. منافق چیه؟ مار آستین حرام خور، ظالم. همین که یعنی مار در آستین شما تا فرصتی برسه نیش میزنم از بین میبرد. دور نیست، دور نیست، منافق هر کجا همراه ہے، مار آستین هر کجا همراه ہے، و فرصتی که برسه نیشش را میزند و امت اسلام را مجروح و زخمی میکنه. خدا اینها را دستشون را کوتاه بکند، منافق و ملحد همه را. خدا ما که نمیدانیم، تو میدانی. چه گفتن؟ الله تعالی به اهل ثروت میگه شما در راه اسلام خرج بکنید، شما بنیاد و اساس دینی و اسلامی را حمایت بکنید تا دشمنان اسلام این طمع را نکنند که اگر ما با اینها کمک نکنیم دین از بین می رود. هم الذین یقولون لا تنفقوا ولا من عند رسول الله حتی ینفضوا. این حرفها را که عبدالله ابن ابی گفت، حضرت زید رضی الله عنه جوان کم سنی بود، این در همان کنار بود، عبدالله ابن ابی نفهمید، ندید که اینجا صحابه موجوده، مخلص موجوده. این آمد، حضرت زید آمد و با عموی خود گفت که این جوری حرفی را امروز عبدالله ابن ابی زده. دو روایت هستن، یه روایت اینه که به امو گفت و امو با پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم گفته، و روایت دیگری است که امو گفت که زید تو نگو، تو اگر بگوی عبدالله ابن ابی میاد پیش پیغمبر قسم بر میداره، پیغمبر که عالم الغیب نیست، تو را تکذیب میکند و با قسمه های دروغی پیغمبر را قانع میکند. به هر حال این خبر به محضر رسول الله رسید که عبدالله در این غزوه، در این جنگ، اینجوری حرفهایی را علیه مسلمانان مهاجرین و انصار زده است. رسول الله عبدالله ابن ابی یا نامراد اینجا آمد، تو همچنین چیزی گفتی؟ شروع کرد به قسم خوردن، والله بالله من حضرت دربارهش، شما درباره برادران مهاجر من همچنین حرفی بگم؟ هاشا و کلا، هرگز من همچنین چیزی نگفتم. روایت آمده زید میگوید فصدکه و کذبنی، فصدکه و کذبنی، پیغمبر عبدالله بن ابی را تصدیق کرد و مرا تکذیب کرد. سبحان الله، معلوم شد که پیغمبر بان همه علو و شان و مقامی که داشت عالم الغیب نبود. زید سبحان تکذیب شد و ابن ابی، عبدالله بن ابی تصدیق شد از سوی پیغمبر. و این مسئله مسئله سنگینی که صحابه تکذیب بشود، اللہ ذوالجلال اللہ صحابہ انجوری جماعت یان کہ اللہ عزیز ہا تعریف بھی کنے حمایت بھی کنے رب کائنات این سورہ را نازل کرد اذا جاک المنافقون قالوا نشهد انک لرسوله واللہ یشهد انک لرسوله واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون اے پیغمبر نامیان جلوے تو میگن ما گواہی می دیں کہ تو رسول خدائی بلے خدا ہم گواہی می داد کہ تو رسول خدائی بلے خدا ہم گواہی می داد واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون اللہ گواہی می دے کہ منافقین کاذب دروغ وند زید صادق ہے و ابن ابی کاذب و دروغ ہے وقت این آیا نازل شد قبل از شنید نزول آیا زید رفت یک گوشه و گفت ربا تو میدانی که من صادقم و ابن ابی کاذب اما پیغمبر خبر نداره اللہ رابطرہ زید بن عارص باب بالا برقرار کرد از جانب اللہ اجابت آمد آیہ نازل شد حضرت پیغمبر گفت زید را بخواهید بیاد زید را خواستن حضرت فرمود ان اللہ صدقک وکذبہ زیدا آفرین باد مبارک باد تو را رب کائنات تصدیق و صداقت تو را تایید کرد و کذب و دروغ ابن ابی را برملا کرد ان اللہ صدقک وکذبہ ما همین میگیم صحابه این جماعت که رب کائنات صداقت و نزاحت و پاکی و راستی این آراز آسمان نازل فرمود سبحان اللہ هم الذین یقولون لا تنفقوا ولا من عند رسول اللہ همه آیات را همه حرفهای او را اللہ تعالی در این سوره بیان کرد به هر حال وقت به پایان رسیده تا این سه جماعت خلاصه عرض اینه که تا این سه جماعت به وظیفه خود عاملا اسلام به جلو می رود و اگر کسی اگر از این سه جماعت یک وظیفه خود را عمل نکند در آن صورت خدای ناخواسته کشتی اسلام جناب لنگ جلو نمی رود اللہ تعالی نوجوانان ما را مبلغین ما اسلام را و ثروتمندان اس ملت را اللہ تعالی توفیق بدهد که به وظیفه خودشون عمل کنند اللہ تعالی از کوتاهی های ما درگذر بفرماد اسلام را حمایت کند قرآن و اهل دین را و اهل حق را حمایت کند و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين